te voi întors, să-l să stai virgea mea întotdeauna și în scurura și în vecii vecilor. Slavă ți Hristoase, Dumnezeu, în nădejdea noastră, slavă ție! Pentru rugăciunile preacurate Maice sale, a Sfântului Sfântului tot lăudaților apostoli, celor dintre Sfinți, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Țării Gradului, a Sfântului Checării Mărturisitorul Sfântului Sfântului, Loghin Sutasul, și împreună cu dânsa cărora pomenirea săvârșim, ale Sfinților Dreptelor Dumnezeiești, Părinții Achim, înseamnă Sfântul ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! Amin! Iubiți credincioși, în primul rând vreau să-mi exprim bucuria revederii și vă spun bine v-am găsit! Bine. Știți cu toții că Dumnezeu ne mai dă niște încercări câteodată și sunt tare de folos, sunt foarte buni. Vizita noastră în Grecia a fost din două motive. În primul rând, să răspundem Mitropolitului Ciprian pentru dragostea care a avut-o dintotdeauna pentru biserica noastră, pentru poporul român care vă iubește și pentru că a fost și la Hram și la celelalte mari sărbători ale noastre, a fost totdeauna prezent și noi a trebuit să răspundem și să ne ducem și noi să împlinim dragostea frățească care trebuie să fie între cele două biserici. Și acolo, sigur, că ne-am întâlnit și cu celelalte biserici surori, biserica din America și biserica din Bulgaria, și în felul acesta să se poată face acea sudură de care este nevoie, acea funie împletită în patru, care să fie așa de puternică, de care să se poată lega corabia bisericii, să nu poată valurile care sunt în lume, dușmanii credinței să o biruiască sau să o răstoarne, să o afunde în noi ani. Și pentru asta, Dumnezeu ne-a binecuvântat să ne ducem cu sănătate și să venim sănătoși și înapoi acasă. Pentru asta, iubiți credincioși, niciodată nu trebuie să pierdem nădejdea în Dumnezeu, în puterea Lui, în darul Lui. Așa cum ați auzit frumoasele cuvinte spuse de Mântuitorul, pe înțelesul tuturor, ceea ce voiți vă facă voi oamenii, faceți-le voi lor așișderea, faceți-le la fel. Cât de ușor de înțeles și pentru oamenii înțelepți și cărturari și pentru oamenii simpli. Cei ce voim să ne facă noi oamenii, să le facem noi lor la fel. Și nu s-a legat în Evanghelia de astăzi decât numai de milostenie. Să fiți milostivi precum Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este. Însă trebuie să știți că milostenia nu este numai să dai bani cuiva, să dai îmbrăcăminte, să dai hrană cuiva. Cea mai mare milostenie, cum spune Domnul, că va fi la sfârșitul lumii, secete nu de apă, nici foame de mâncare, ci de cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare milostenie este sfătuirea spre binii, al scoate pe om din păcat și al călăuzi pe calea care duce spre mântuire. Cum a spus Domnul, că largă este calea care duce la pierzare și strâmtă este calea care duce la mântuire, care duce la viață veșnică. Dar dacă ați fost atenți, ați auzit ce a spus Domnul, că viața veșnică este a cunoaște pe Dumnezeu Părintele, A cunoaște pe Dumnezeu, a-L cunoaște, a ne apropia de El prin fapte bune, a crede și a nădăjdui în El, a spus Domnul că este viața veșnică și pe cel pe care L-ai trimis pe Iisus Hristos. A-L cunoaște pe Dumnezeu, asta înseamnă teologia. A cunoaște pe Dumnezeu, a ne apropia de El, dar nu prin vorbe numai. Spune Domnul că mulți îmi zic mie, Doamne, Doamne, dar nu vor moșteni împărăția cerurilor. Nu acela care vorbește numai din gură. Zice Domnul, și acești oameni mă laudă cu cuvântul, iar cu inima departe sunt de mine. Dumnezeu cere inima noastră, sufletul nostru, cere să gândim prin El, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, către atenieni, că prin El viem și prin El ne mișcăm. Fiind omniprezent Dumnezeu și fiind Creatorul nostru, știe exact toate mișcările sufletului nostru și ale Duhului, pentru că Duhul este simbolul, cum este sufletul care viază trupul, așa este Duhul care viază sufletul. Și toate mișcările Duhului și ale sufletului cunoaște numai singur Dumnezeu. Noi ne cunoaștem și spunem că ne cunoaștem. Încă suntem departe de a ne cunoaște. Pentru asta Mântuitorul a spus că ceea ce voi să vă facă voi oamenii, să le faceți voi lor la fel. Dacă vrem cinste, să dăm cinste. Dacă vrem să primim ceva de la cineva, să dăm și noi fraților noștri. Dacă vrem să fim iertați, să iertăm și noi pe cei care ne-au greșit. Deci, cum spunea milostenia, nu este numai din mâncare și de haină. Este și a ierta pe dușmanul nostru. Fiți sfinți precum Tatăl vostru cel din ceruri sfânt este. Dar cea mai mare sfințenie, cea mai mare apropiere de Dumnezeu se face atunci când omul, fiind nedreptățit, îl iartă pe cel care l-a făcut nedreptate și l-a nedreptățit. Ați auzit la apostol ce spunea Marele Apostol Pavel? Zice, pentru multele vedenii și descoperiri pe care mi le-a dat Dumnezeu, a slobozit pe îngerul satanei să mă bată peste obraz. Și l-am rugat de 3 ori să-l depărteze de la mine și am auzit cuvântul lui și a spus, Pavele, destul îți este ție darul meu. Și de acum zice cel mai departe, dacă mă voi lăuda, mă voi lăuda în neputințele mele și în slăbiciunile mele. Într-o acestea mă voi lăuda ca să sălășluiască de prisosit darul lui Hristos întru mine. Deci când era darul de plin întru el, atunci când era lovit, când era nemulțumit de aceea care le făcea bine, când era nedreptățit, când a fost lovit, dar ori era chiar diavolul care îl lovea peste obraz, sau erau oamenii, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur la Tălmăcirii. Se bănuiește că ar fi fost Alexandru Arămaru care îi spune el, Alexandru Arămaru multe rele mi-a făcut, să-i plătească Dumnezeu după faptele lui. Și se bănuiește că Dumnezeu a slobozit pe acel Arămar pentru că ce el era lucrător în aur și în argint și făcea idoli. Și pentru că Sfântul Apostol Pavel a predicat distrugerea idolatriei, sigur că el își pierdea clienteala și banii. Și atunci s-a ridicat cu război împotriva lui și chiar l-a bătut, s-a dus la autoritățile de atunci, l-a închis în temniță și spune el, multe rele mi-a făcut Alexandru Arămar. Deci iată, fiți credincioși, ce ne trebuie nouă. Dacă avem darul lui Dumnezeu și l-avem prin botez cu toții, cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, că ne-a făcut pe noi Dumnezeu fiul lui după dar, fiul lui Dumnezeu ne-a făcut după dar. Și cel care va face poruncile mele, va prânzi cu mine la masa mea, într-o împărăția mea. Iată răsplătirea pentru credința noastră, pentru evlavia noastră, pentru o osteneală care o face cineva. Dacă o face în cinstea lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu și își respectă această înfierii de la Dumnezeu prin botez și care o respectă, va prânzi, cum a spus Domnul, la masa lui, într-o împărăția lui. Iată darurile cele mari. Să prânzim la Cotroceni, să prânzim în alte parte. Nu ne-am simțit onorați, ne-am simțit onorați. Dar să prânzim cu împăratul împăraților, cu domnul domnilor, cu stăpânul stăpânitorilor. Este cea mai mare cinste pe care mintea noastră nu poate să o judece. Dar trebuie să urmăm, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, următor mi-i faceți-vă precum și eu lui Hristos. Deci ca să putem să moștenim acele bunătăți, trebuie să trecem prin necazuri, prin suferințe. Atât bolile cele trupești, personale, cât și necazurile care pot veni din partea dușmanilor. Pentru că nimeni n-a scăpat nici de ispite, nici de vrăjmași, de dușmani, dar trebuie curăbdat cu umilință și cu smerenie. Și din toate aceste greutăți Dumnezeu ne scapă dacă nădăjduim spre El. Spune prorocul David, blestemat este cel ce își pune nădejdea în om. Deci nădejdea nu trebuie să ne o punem în oameni, trebuie să o punem în Dumnezeu. Așa cum împăratul Ezechia, fiind bolnav și primind poruncă de la Dumnezeu, prin Sfântul Isaia, prorocul, rânduiește-ți casa că vei muri. S-a întors cu fața la perete, a plâns cu amar și a primit din nou poruncă de la Dumnezeu prin același proroc. Du-te, spune din nou lui Ezechia că i-am prelungit anii cu 15, deci tinsă încă 15 ani de viață pentru lacrimile lui și pentru rugăciunea care au făcut-o către mine. Deci iată, era poruncă dumnezeiască ca omul să plece din această lume, rugându-se lui Dumnezeu, nu că s-a vindecat de boală, i-a prelungit viața cu încă 15 ani. Deci iată cel care a avut nădejde la Dumnezeu, cum Dumnezeu l-a bucurat și aici pe pământ și sigur și dincolo după asta cu viața veșnică. Iubiți credincioși, în primul rând, cum v-am spus la început, m-am bucurat și mă bucur că vă văd. M-ați auzit până acum vorbind mai de multe ori. Am satisfacția și bucuria sufletească că avem în mijlocul nostru, așa după cum știți, a fost înalt preasfințitul arhiepiscop Hrisostom cu episcopul Accenti, care este de față și a slujit. Înalt preasfințitul n-a venit numai preasfințitul. Însă este o mare onoare pentru biserica noastră și chiar pentru țara noastră, pentru universitate, că a fost invitat înalt preasfințitul Hrisostom să vină să preda la universitate în București, pentru că este doctor în psihologie. Și preasfințitul Accenti, la fel, este doctor, doctor în teologie și una din cărțile care este scrisă și editată chiar de editurile din România, este aceea cu adevenirea Sfintei Lumini. Toate dovezile, toate documentele adunate din fel de fel de instituții prin care se atestă adevărul despre venirea Sfintei Lumini la Ierusalim. Aceasta este cartea scrisă de preasfântitul Accenti. Și sigur că vreau să închei ca să pot să-i dau cuvântul lui preasfântitul să vorbească, să-și exprime mulțumirea, să-și exprime dorința, ceea ce o are în inima lui și respectul pe care l-a avut încă de când era Mirian față de biserică și față de ortodoxie, față de biserica noastră din România, că a venit cu preasfântul Hrisostom mai de multe ori, și față de biserica din Grecia, metropolitului Ciprian, de care aparține. Cum sunt oameni cu evlavii, oameni și cu înaltă cultură, dar și cu frică de Dumnezeu, de care are biserica și țara noastră, dar și lumea întreagă are nevoie de aceste persoane. Și cu înaltă cultură, dar și cu frică de Dumnezeu. Pentru că a fi un om de știință, a fi din înaltă cultură și a nu avea fapte bune, înseamnă să fii ca un copac înalt, fără nicio roadă, numai cu frunzi, și care nu e de folos nimărui, la nevoie să tai pentru foc sau pentru alte lucruri, dar nu la loc de cinste. Deci nu se poate îndulci nimeni dintr-un copac numai cu frunzi, ci dintr-un copac care este cu roadă. Cum spune Sfântul Apostol Iacob, credința fără fapte este moartă și faptele fără credință sunt moarte. Deci ca să putem să plăcem lui Dumnezeu, ne trebuie credință curată și fapte bune și viață frumoasă creștinească. Pentru asta, iubiți credincioși, vă mulțumesc din suflet, mulțumesc Părintelui Flavian pentru dragostea care au avut-o din totdeauna și are în continuare și părinților din mănăstiri ca să fiu prezent în mijlocul dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră și că sunteți prezenți, cei care, cum spune rugăciunea, care pentru binecuvântate precii nu sunt de față, Dumnezeu și pe aceste binecuvinteze, cu binecuvântarea lui cea cerească. Amin. First of all, I thank our all good God that he has brought me here one more time before I leave for America. Pentru început vreau să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că m-a adus aici, am putut veni aici pentru încă o dată, înainte de plecarea mea în America. I also thank His Eminence Metropolitan Vlasi Archimandrite Flavian, mulțumesc and the Brotherhood. Înalt preasfințitului Mitropolit Vlasie, Părintele Staris Flavian și tuturor părinților. For welcoming me to this refuge of Orthodoxy. Pentru că m-a primit pe mine în acest refugiu al Ortodoxiei. In a few days I set off for America. Peste câteva zile voi pleca în America. And I leave with an even stronger love and appreciation for the faith of the Romanian people. Și plec cu și mai mare dragoste și apreciere pentru credința poporului român. I have the very difficult task of trying as I return to America to convey my impressions of this pilgrimage that I have been on now for some 6 weeks. Am foarte grea sarcină ca atunci când mă voi întoarce în America să-mi să trag concluzia asupra pelerinajului pe care l-am efectuat aici în România pentru aproape 7 săptămâni. The first week of that pilgrimage I spent in Bulgaria. Prima săptămână din acest pelerinaj am petrecut-o în Bulgaria with a group of 35 or 34 other pilgrims from America, hosted by His Eminence Bishop Foti. Un grup de 34 de alți credincioși din Statele Unite și am fost găzduiți și primiți de Episcopul Foti al Bulgariei. For the next 2 weeks, I was in Greece as a guest of Metropolitan Kiprian. Pentru următoarele 2 săptămâni am fost invitat în Grecia al Mitropolitului Kiprian. Together with many pilgrims from all over the world, including, of course, your own Metropolitan Vlasie. Împreună cu alți pelerini din toată lumea, incluzându-l aici pe preasfințitul Mitropolit Vlasie. And for some 4 weeks I have been now here in your country. Iar pentru următoarele 4 săptămâni am fost aici în țara dumneavoastră. I think it is not an accident that I heard in today's gospel the words of the Lord about love for those who not only who love us, but even those who harm us, doing good for those who not only do good to us, but those who do us harm, and blessing those even who persecute us. Cred că nu este un accident faptul că am ascultat astăzi, în Evanghelia de astăzi, că trebuie să, despre iubire și că trebuie să ne iubim dușmanii și pe cei care ne fac nouă rău. And also the words of the Lord about the unity that we must that he prayed in his great hierarchical prayer that we should preserve as Christians. Și de asemenea cuvintele Mântuitorului care s-a rugat pentru unirea noastră și pentru tăria pe care trebuie să o avem în credința noastră. I have seen a small glimpse of this unity in my travels in these last 2 months. În timpul călătoriei mele în ultimele 2 săptămâni. And I must thank God again for the gifts of airplanes even that he gives us that we might be able to travel and visit faithful in other countries. Trebuie să mulțumesc Dumnezeu pentru daruri și pentru că ne-a lăsat să putem să vizităm și alte țări și alți credincioși. And for the fact that he has preserved our faith strong, grant that he has preserved our faith in small place small pockets throughout the world. Și pentru faptul că a păstrat credința în small pockets, în other words, small în pâlcuri mici de credincioși din toate țările. Truly, we genuine Orthodox Christians are not the majority in today's world. Adevărații creștini ortodoxi într-adevăr nu constituie majoritatea în lumea de astăzi. We are a very small minority. Suntem o minoritate într-adevăr foarte mică. But the fact that we can see ourselves dispersed throughout the world, dar faptul că ne vedem împrăștiați prin lumea întreagă, helps us to remember that our faith is the Catholic faith in the true sense of the word. Ne ajută să vedem că credința noastră este adevărata credință universală catolică în adevăratul sens al cuvântului. The word did not come just for the Jews. Mântuitorul nu a venit numai pentru evrei, or the Greeks, sau pentru greci, or the Russians, sau ruși, for the Romanians, sau români, Bulgarians, bulgari, or even Americans, sau americani, he came for all mankind. A venit pentru toată omenirea. When I go back to America, când mă voi întoarce în America, I will try very hard to paint a picture of what I have seen here and how much I have grown to love all of you. Voi încerca din toate puterile să-mi fac o idee, o imagine, să-mi creez o imagine despre ceea ce am văzut aici. I ask your prayers for this difficult task. Vă cer să vă rugați pentru mine, vă cer rugăciunile dumneavoastră pentru această dificilă sarcină a mea. More importantly, și ceea ce este mai important, I ask that you struggle to preserve the gospel. Și vă rog să urmați, mai important să urmați Evanghelia, especially in the sense of those simple words that we heard today. Mai ales în spiritul acelor cuvinte simple pe care le-am auzit astăzi. That we love those who hate us, who are enemies. Să iubim pe cei ce ne urăsc, să ne iubim dușmani. That we bless those who speak ill of us. Să binecuvântăm pe cei ce ne vorbesc pe noi de rău. And do good to those who would harm us. Și să facem bine acelor care ne-ar vătăma. In struggling in this way, you do good not only for your own souls. Iar luptându-te în acest fel, nu veți face bine nu doar pentru sufletele dumneavoastră. And not only just for the person that you show such kindness and love towards. Și nu numai persoanei căreia-i arăți dragostea și afecțiunea, but for the church. Dar și pentru biserică at large. Pentru întreaga, biserică. You help me in my struggles in America. Sper să mă puteți ajuta în lupta mea din Statele Unite, din America. Metropolitan Kiprian in his struggles in Greece. Și pe Mitropolitul Kiprian în lupta sa din Grecia. And in general all Orthodox Christians throughout the world. Și în general pe toți creștinii din întreaga lume. Continue your good struggle and good fight. Continuați lupta dumneavoastră cea dreaptă. That we too may share in your rewards. Reward. That we too in America may share in your rewards. Și veți fi cu siguranță răsplătiți. Do not forget the good example of Saint Longinus, who is the centurion who we celebrate today. Nu uitați bunul exemplu al Sfântului Longin, centurionul a cărui sărbătoare prăznuim astăzi, who received with joy, care a primit cu bucurie, kindness, bunătate, and love, și dragoste, those who had come to put him to death, pe cei care au venit ca să-l omoare. What a good example for all of us. Iată un bun exemplu pentru noi toți. Finally, I convey to you the greetings and the profound or deep apologies. În cele din urmă vreau să vă mulțumesc și în același timp să vă cer și scuze. Of my spiritual father, Archbishop Chrysostomos. Pentru că din partea preasfințitului Chrysostom, părintele meu duhovnicesc, who, because of illness, was not able to come today, much to his distress, much to be very sad because he couldn't. Care este foarte întristat că din cauza bolii sale nu a putut veni astăzi aici. As you may know, the arrangements are that he is to stay until the end of the academic year, sometime in May or June next year. După cum știți, preasfinția sa va sta aici până la sfârșitul anului universitar, în 2001, în iunie. And so, God willing, you will get to see him many more times. Dacă, cu ajutorul Dumnezeu, o să-l putem vedea aici de mai multe ori. Hopefully together with Metropolitan Vlasic on many occasions. Sperăm că împreună cu Mitropolitul Vlasic. I ask your prayers too for his good health. Vă rog să vă rugați pentru dânsul și pentru sănătatea lui. Finally, Metropolitan Vlasic made mention of our book on the Holy Fire. Cele din urmă, Mitropolitul Vlasic în predica sa menționat despre cartea mea despre Sfânta Lumină. But I heard earlier in his sermon the very important words that it is not theologians who study God in a rational way who know God. Dar în predica sa am auzit că nu teologii îl cunosc pe Dumnezeu. But it is those who approach with a pure heart with contrition and with the good works that the Lord tells us that we should struggle for. Cei care se apropie cu inima curată și care fac îndeplinesc cuvintele pe care le spune Mântuitorul. These are the ones who draw close to God. Aceștia sunt cei care se apropie de Dumnezeu. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. So struggle yourselves for this internal purity. Deci luptați-vă cu sine, cu voi înșivă, ca să obțineți această puritate a inimii, which again is accomplished by the very simple instructions that the Lord gave us. Care o veți obține prin simpla urmare a poruncilor pe care ne-a dat Mântuitorul. Of loving, blessing and doing good. Să iubești, să binecuvântești și să faci bine. To all mankind. Tuturor oamenilor. I thank again His Eminence Metropolitan Vlasi for his kindness. Din nou, înalt preasfinției sale, Metropolitul Vlasi. And for your kindness as well. Și dumneavoastră pentru bunătatea pe care mi-ați arătat-o. May God bless you and all of us. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe și pe Amin. Iubiților credincioși, ca la o masă bună și frumoasă și plăcută și bine garnisită, ce pot să-i mai pun? Dar datoria mă face ca să închei aceste cuvinte frumoase la acest ospăț duhovnicesc și cred că dacă mă gândeam că ar veni Dumnezeu pe pământ, mai degrabă înțelegeam lucrul acesta, decât să mai văd așa slujbă frumoasă în București, după ce aici a fost demolat totul. Chiar cu un alt preasfințitul mitropolit, răsfoind filele amintirilor noastre, ne gândeam cât de greu slujeam în trecut, noaptea, și Dumnezeu știe, și numai cei ce au dus biserica până în zilele noastre, de teama igemonilor, a comuniștilor și a celor care îi conduceau pe ei. Și iată că la sfârșit de mileniu, ca un paradox, toți înjugându-se prin mințile lor să distrugă creștinismul, iată într-o țară atât de săracă materialicește, dar atât de bogată spiritual, adunați în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Cred eu că cei care s-au luptat 2000 de ani să distrugă orice urmă a lui Iisus Hristos, începând și cu Hristos de pe cruce, s-au înșelat. În acest mileniu, în acest sfârșit de mileniu, în acest veac al computerizării, când știința, aș putea să spun, a ajuns la cele mai înalte cote, iată-și totuși Hristos se slăvește. Cred că dușmanii lui Hristos își pun întrebarea, oricât s-ar osteni cu omul să-i scoată pe Dumnezeu din inima lui, nu cred că va reuși. S-ar putea să-i trântească calculatorul în cap și să meargă să se închine lui Hristos sau chiar să se facă călugăr. Mulțumesc celor care ne-au pregătit acest ospăț duhovnicesc. Rămân niște pagini în biserica noastră cu un istoric atât de însângerat, niște pagini de aur. O slujbă ecumenică cu adevărat. Cel puțin pentru mine, parcă mi se leagă și limba, nu mai am ce să grăiesc, nu vreau să mai completez nimic decât să rămână ca o amintire pentru frățile voastre ce înseamnă o slujbă frumoasă într-o prietenie, într-o dragoste. Cu adevărat dragoste, dar dumnezeiască dragoste în același Hristos, nu într-un Hristos modelat după mofturile oamenilor. Că mâine vor veni, după cum propovăduiesc ecumeniștii, și nebunii care și-au făcut din păr o creastă de cucoș sau cu cercei în urechi și vor sluji cu patriarhul, că ei cred și în ceva. Știți că și homosexuali au biserică și vor veni și vor sluji, că așa este ecumenismul. Deci iată ce înseamnă.